мы слухаем працяг казкі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Мінулым разам яшчэ раз упэўніліся, чаму штучны інтэлект, над якім зараз працуюць праграмісты, цяжка ўспрымае, калі з ім размаўляць з выкарыстаннем фразеалагізма, устойлівых выразаў, прыказак і прымавак. Выканаўца-артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Насупраць клінцоў Ваня не злез. Захацеў праехаць да Бярозаўкі, прыйсці з арпідамі пад школу. Спадзяваўся, што там каго-небудзь застане з другой змены, хоць было і пазнавата. Цяпер ужо можна было і паказаць каму арпідаў, але планы яго парушыліся, машыну спынілі пры ўз'ездзе ў вёску. «А ў будзе ёсць хто-небудзь?» Пачуўся строгі голас. Жучок аглушальна забрахаў, кінуўся да задняга борта, стаў на яго лапамі. Дзядзька Мікалай, угнуўшыся, падыбаў зірнуць, што там такое. Ваня тым часам закідаў арпіда ў салому і таксама высунуў галаву з буды. Убачыў міліцыянера і дружынніка з чырвонаю павязкаю на рукаве. «А што такое?» – спытаў дзядзька. «Злезьце ўсім, перайсці цераз карантинную падушку», – загадаў міліцыянер. А дружыннік, мабыць, быў сябрам шафёра, бо яны усміхнуліся адзін аднаму і нават рукі паціснулі. Але дружыннік усё роўна і яму паказаў патаптацца на злітай жоўтай вадкасцю тэрсе. Ваня злез і з цікавасцю прайшоўся па падушцы, нават жучка некалькі разоў паставіў у тэрсу усімі чатырма лапамі, а сам пасміхаўся, гэта ж трэба камедыю нейкую дарослыя разыгрываюць. «Дык што ў вас тут нарабілася?» – пытаю. Звярнуўся дзядзька Міця да дружынніка. І той расказаў, што усю сям'ю Гардзеяў з клінцоў ізалявалі, завезлі ў бальніцу, з Бярозаўкі Алега Максімавіча настаўніка, але па ўсім відаць, што гэтым не абыдзецца, эпідэмія, не жартачкі, а тым больш паражэнне галаўнога мозга. Ваня памкнуўся да дружынніка распытаць пра сваіх больш. Гэта ж трэба, такога нарабілася тут. Як міліцыянер спытаў у Вані, быццам стрэліў. Прозвішча? «Гардзей», – працягнуў здзіўлена Ваня. «Іван Алексеевіч», – удакладніў міліцыянер. «Ну», – адказаў Ваня. «Не нукай, не запрох. Загадана цябе затрымаць. Таварыш старшы лейтенант», – сказаў міліцыянеру каробачку рацыі, паднёсшы яе да губ. «Уцякач сам з'явіўся, толькі што затрымаў яго перад уездам у вёску. Апошні з Гардзеяў. Так-так, слухаю. Ёсць даставіць у кантору калгаса». І міліцыянер замахаў рукамі. «Вы пераганяйце машыну цераз падушку, вы загружайцеся назад у кузаў, а вы заставайцеся на пасту», – паказаў на месца, дзе павінен стаяць дружыннік. «Але вас таксама зменім і залюем. Вы здароўкаліся за руку з шафёрам, а шафёр меў кантакт з Гардзеем». «Дзелавіты быў міліцыянер». Чамусьці ўжо не садзіліся, а ўсе стаялі ў кузаве, трымаючыся за барты, дарослыя крыху прыгнуўшыся. «Но, бачыш цяпер, чаго нарабілася? Праз цябе, праз тваіх любімых арпідаў», – прашаптаў з папрокам дзядзька Мікалай. «Я ні ў чым не вінаваты, і гэта не хвароба, гэта не эпідэмія», – загарачыўся Ваня. Не ведаў ён, з чаго пачаць, пра што самае важнае перш за ўсё расказаць. Гэта ўсё арпід нарабіў, але ён нікога не заражаў эпідэміяй. «Таварыш міліцыянер», – Ваня падаўся да яго, выставіўшы рукі, але міліцыянер паспешліва адступіў бліжэй да кабіны. «Толькі без рук!» – выкрыкнуў ён палахліва. «Наогул супакойна? У нас добрыя ўрачы, яны цябе вылечаць і ўсю тваю сям'ю». «Дык вы нічога не зразумелі!» – адказаў Ваня. «Я ўсё раскажу. Вінаваты касмічны робат, не ў свае справы ўмешваўся. А ну, ўставай, ліжабока!» – паскідаў з арпіда ў салому. «Дзядзька Мікалай, памажыце падняць на ногі, на гусеніцы!» Дзядзька адцясніў Ваню ў бок, падняў серабрыстага сам. «Арпіт, гавары, што ты натварыў?» «І адрабляй адразу ўсё назад!» – калыхнуў Ваня арпіда адзін за плячук. Пакуль не адробіш на карабель, я цябе не пушчу. Магу ўзяць малаток ці камень і струшчыць цябе на металалом. Іван Алексеевіч Гардзей, заданне ўведзена ў мяне недакладна. Што канкрэтна трэба адрабляць назад? Вельмі ж многа я чаго запісаў. Спакойны, раўнамерны голас серабрыстага робата злаваў Ваню. Кожная хвіліна дарагая, ён разводзіць цырымоніі. Міліцыянер прысеў на кукішкі перад Арпідам і не зводзіў з яго здзіўленых вачэй. Што адрабляць? З Алегам Максімавічым, што натварыў? А з татам, мамою, Лёнем, з дзедам Гардзеем, га? Пытаў яго Ваня. Гэта былі жартачкі. Так, на вашай мове называецца. Добрыя жартачкі, выгукнуў Ваня, хоць сам не вельмі ведаў, што тут адбылося. Добрыя жартачкі, паўтарыў і міліцыянер. Людзі павар'яцелі, а яму жартачкі. Яны не павар'яцелі, яны ўсе нармальныя, сказаў серабрысты. Я толькі трошкі паўплываў на іх. Вызваліў мозг ад грузу умоўнасцей, ад непрыемных клопатаў, дазволіў людзям рабіць тое, што вельмі хочацца, выконваць свае запаветныя жаданні, выявіць сваю сапраўдную натуру. «Го, каб так было!» – зазначыў міліцыянер. «Усялякі, злачынцы і прахадзімцы распаясаліся б!» Дзядзька Мікалай неяк дзіўна усміхнуўся. «Але і многа добрага было б, а?» Людзі працавалі б толькі на любімай рабоце, з ахвотаю. Было б адразу відаць, хто на што здольны, хто які талент мае. Гэта з аднаго боку, а з другога. Што было б, калі б людзі ведалі толькі слова «хачу» і не ведалі слова «трэба»? Калі трэба для ўсіх людзей, для ўсёй краіны, то можна і забыць пра «хачу». Вось у чым уся штука. Скончыў свой аповед дзядзька Мікалай. «Ой, не гаварыце многа, а то час ідзе!» – захваляваўся не на жарты Ваня. «Адрабляй хутчэй усё назад!» – зноў патрос ён серабрыстага за плячо. «Ужо!» – коротка кінуў Арпід. «Што ўжо?» – нерваваўся Ваня. «Адрабіў! Нікога не трэба лячыць! Усе здаровыя, галовы не баляць, хваробы няма! Усе нармальныя у вашым сэнсе зямным!» «Адпраўляйце ўсіх дадому. Эпідэміі няма. На гэтыя жартачкі з карабля мне не давалі дазволу. Гэта я сам. Больш не буду». Здалося нават, што Арпід шморгнуў носам, як вінаваты хлапчук. Грузавік якраз спыніўся каля канторы калгаса. З буды відаць было, што каля ганка з аднаго боку стаіць міліцейская машына з доўгую антэнаю штыром, а з другога – машына хуткай дапамогі, амаль з такой ж антэнай. Здымалі Арпідаў на зямлі, а ў серабрыстага ўжо мігалі лямпачкі, паварушваліся антэны, выходзіў, мабыць, на сувязь з караблём. З канторы павысыпаліся ўсе, хто там быў, паглядзець на Ваню, на робацікаў, паслухаць, як яны лапочуць па-нашаму. «А ты заходь у мой кабінет», – сказаў Ваню старшыня калгаса Трафім Іванавіч. «З табою хочуць пагаварыць, і вы заходьце», – паказаў ён на дзядзьку Мікалая і дзядзьку Міцю. «А зараз, адну хвілінчку, Арпід павінен нешта сказаць», – папрасіўся Ваня. Але Арпід усё яшчэ міргаў і маўчаў, а потым і ў жоўтага бліснула лямпачка. Тым часам натоўп на вуліцы рос, рос, сыходзіліся дарослыя, забыўшы пра ўсе справы, збягаліся дзеці. Чутка пра Арпідаў разнеслася па бярозаўцы з хуткасцю маланкі. Мы слухалі працяг казкі Паўла Міцько «Арпіды на планеце Зямля». Яе на канале «Культура» чытае артыстка Ліка Пташук.